Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. W dzisiejszym mikrokosmosie też tak będzie, że obok tych największych będą stać debiutanci? Tak, oczywiście, że tak. Dzisiaj cały długi zestaw artystów, myślę, że połowa to artyści, z którymi mogliśmy się kiedykolwiek wcześniej spotkać, a połowa to zupełnie nowe nazwy i zupełnie nowi artyści. Tak jak w przypadku Jenny and the Scallywags, to też ładna nazwa, Jenny i Zbuje z Bangkoku. Proszę Państwa, tak, debiutancka płyta z Bangkoku, płyta nazywa się Shaking Heart,

To będzie ładna płyta. Nazywać się będzie Sleep Well Beast i ukaże się za chwilę, 8 września 2017 roku. The National. Ładne nagranie, takie bardzo transowe, wyobraziłem sobie na koncercie. To zadziała, ewidentnie. Przypomnę adresy, bo nie zawsze o tym pamiętam, więc przypomnę i sobie, i Państwu. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 strona to SMS-y i strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Polecam wszystkie te trzy metody kontaktu. Gdyby chcieli Państwo skontaktować się między sobą, to ten trzeci. Przede wszystkim mikrokosmos.info.pl. Dobrze, no obok tych artystów bardzo znanych będą ci mniej znani. Tak miało być od samego początku. The Deslondes. Tak się nazywają, naprawdę. Nazywają się The Deslondes. Od 2013 roku grają i grają co? A tutaj lista jest bardzo, bardzo długa i niekoniecznie każda z tych wymienionych pozycji będzie pasować do utworu, którego posłuchamy, ale wszystkie w sumie będą pasować do całej płyty. Folk, rock and roll, bluegrass, R&B, American roots music, blues, gospel, country. Wszystko w jednym. I watch the day turn in the night. See the dimming, the dimming of the light. Ships go by as time does too. I know that I, oh babe, I feel for you. And I ain't glad. Z moment nawet znaleźliśmy się gdzieś w latach 50. I myślę, że jeżeli podobało się Państwu, a chcieliby Państwo jeszcze głębiej sięgnąć w czasie, To po piątej zapraszam. Będzie taka płyta z lat 20. Tak, opowiadałem parę tygodni temu. Dzisiaj wreszcie mogę zaprezentować szersze fragmenty, chociaż te fragmenty wcale nie takie szerokie. Ale o tym w swoim czasie. Przepraszam najmocniej. The Deslondes wprost z Nowego Orleanu, a teraz przenosimy się na mały krok do Winnipeg w Kanadzie. Nazywają się, i tu z góry przepraszam, Mise-en-Scène i pochodzą z Winnipeg w Kanadzie. To dwie przyjaciółki, Jody i Stephanie, i obok ona gra, Stephanie gra na gitarze i śpiewa, Jody gra na perkusji, obok jest jeszcze Corey i Dave, odpowiednio bas i gitara prowadząca. I płyta mnie zaskoczyła w różnych miejscach różnymi innymi zmianami, jakimiś takimi zmianami, innymi podejściami do muzyki i tak naprawdę nie było wiadomo, co zaprezentują w następnym utworze, i tak też będzie za moment, dlatego że chciałbym, żeby jeszcze przez 2,5 minuty chociaż pograli. To druga płyta w dyskografii, poprzednia wydana całe 5 lat temu, czyli trochę zwątpili, postanowili wrócić, albo niespecjalnie im to po prostu szło. No, liczba fanów nie jest jakaś zatrważająca na ich profilu na dużym portalu społecznościowym. No ale trzymamy kciuki. Mise-en-Scène, a potem jeszcze jeden długi utwór zupełnie nowego zespołu. You really put me out of touch, and I'm amazed by how you grow from moss and stone. You cast away your fortune, you're all but out of luck. Everyone you love, everyone you love cries, oh, don't let me down again. Your last wilting wishes won't be shared amongst friends. Pretend you haven't wasted the light half of your life. The bird and the branch, botanist's knife. Rose, how many heroes have you shaped? Sculpted from a structure that the artist claims innate. It's okay to be weary, it's okay to jump ship and not swim. Grow until your arms might reach the sky, but when you die, only carbon's left behind. You cast away your fortune, and you're simply out of luck now. Everyone you loved cried, oh. Different if we'd all played pretend. Your friends are all getting wasted on someone else's wine, and you can cry, you can cry, but I won't watch you die, Rose. Not yet, watch you die. Cause I'm conscious. honestly, I can't describe what happens in the dark is more than half what you see. But you won't ever believe it unless you dreamed it in your sleep. Loneliness, you are not alone. Happiness will come. Ma to jak najpierw uśpić czujność, a potem dobrze łupnąć. Nazywają się Our Bones i to będzie chyba najmniejszy zespół z tych, które w dzisiejszym mikrokosmosie się znajdą. Tutaj liczba, co jest jakimś miernikiem, tak? Nie oszukujmy się, ale nie jest jakimś bardzo ważnym, ale jest jakimś miernikiem. Liczba fanów na dużym portalu społecznościowym 500. Our Bones, Warwick, stan Nowy Jork. Debiutancka płyta właśnie się ukazała. Nazywa się No Slogan. A teraz nazwa, która paru osobom coś powie, choć nie wiem, czy akurat będzie chodziło o zespół muzyczny. Kaiser Franz Josef, Wiedeń. Tak, wszystko się zgadza. Jest taki zespół. Kaiser Franz Józef, zespół, który nazywa się Cesarz Franciszek Józef, oczywiście pochodzi z Wiednia. Ten zespół oczywiście pochodzi z Wiednia. Ja będę trochę żartował, ale całkiem spory sukces w 2013 roku. Pierwsze miejsce na liście sprzedaży przez moment. Będę żartował, bo na ich stronie internetowej przeczytałem, wszystko jest w obcym języku i tutaj te nazwy, które te słowa, które ja kojarzę, to jest AC/DC, Led Zeppelin i Deep Purple. Gdzieś w tych okolicach zawsze jest ich trzech tylko i robią dużo hałasu. A teraz będzie ich dwóch i też robią dużo hałasu. Nazywają się Envy on the Coast i tutaj historia jest dłuższa, bo zaczyna się gdzieś w 2004 roku. Zapraszam na Long Island w stanie Nowy Jork. and the Coast. Nowa płyta to już któraś w dyskografii, a zespół no, ma za sobą nawet przerwę w działalności od 2010 do 2016. Panowie, po prostu było ich czterech i stwierdzili, no my we dwóch idziemy sobie stąd, nie możemy z wami wytrzymać. No i dwaj pozostali powiedzieli, no my nie będziemy szukać nikogo w zamian, tylko sobie poszukamy jakiegoś innego zajęcia. No i tak też się stało. Ta dyskografia no nie jest jakaś szczególnie długa, bo dwie płyty powstały, dwie długogrające powstały do roku 2010, no ale ta nowa całkiem zgrabna, tak mi się wybrało, spokojne dosyć nagranie, ale to nie zawsze tak jest. To też muszę Państwa uwagę zwrócić. A muzyka, no skojarzenie moje z YouTube, przynajmniej w tym utworze przed chwilą. Płyta nosi tytuł Ritual. A teraz będzie trudna nazwa i sam nie wiem nawet jak ją przeczytać, ale przeczytam ją Wakahachi. To za miejscem w Alabamie, ale za wszystko odpowiedzialna jest Katie Crutchfield. Od 2010 roku wtedy sobie wymyśliła ten projekt i tak sobie śpiewa. Całkiem momentami radośnie. Tragic fiction. Yeah. tytuł płyty Out in the Storm i myślę, że to jest artystka, która powoli i stopniowo będzie nawet pojawiać się w naszym kraju, gdzieś w świadomości w naszym kraju. Tak jak nie twierdzę, że Envy on the Coast zrobi w Polsce karierę, tak tutaj myślę, że ona jest, ma tyle werwy w sobie, że jest jakaś szansa, by ta nazwa pojawiała się trochę szerzej i by pojawiła się może nawet kiedyś ze swojego Birmingham w stanie Alabama przyjedzie i zobaczymy ją w Polsce. Przynajmniej taką mam nadzieję i trzymam kciuki, bo muzycznie no, jest to materiał zdecydowanie na, no może nie wielki mega hit, ale trzymam kciuki, powinno się udać. Wakahachi. To teraz Rzym, a w zasadzie to Jerome Reuter, który pojawia się w Mikrokosmosie od czasu do czasu, zawsze z bardzo mrocznymi nagraniami. No one nie są takie dark, ale takie brudne nie są, ale ma on swój urok taki lucyferowski w swoim graniu. W moje ręce trafiła płyta koncertowa, którą z przyjemnością się dzielę. Try to blind me. I still Jerome Reutner wróci jeszcze dzisiaj w Mikrokosmosie, a teraz jeden SMS, który przyszedł chwilę parę temu, że kozy przesyłają uściski i wyruszają na łąkę. Coś jakby chciało padać, ale fajnie jest. Cieszę się, że fajnie jest. Ja wyglądam przez okno. Ciemne chmury, ale przebijające się słońce. No, słońce wstało prawie godzinę temu. A ja... Kiedy jechałem tu do radia, była trzecia z minutami, zobaczyłem coś, czego nie miałem świadomości chyba. Całe niebo pełne czarnych chmur i tylko wycięty jakby nożyczkami długi pas prawdziwego nieba przebijający się przez te chmury i tam kolor taki brązowo-czerwono-granatowy. Chyba widziałem już kiedyś taki kolor, ale oczywiście nie potrafię go opisać, jak to facet. I tak sobie pomyślałem, że to jest właśnie ta godzina przed świtem, madrugada. You've been going for so long. everything is gone. And deep inside you feel there's nothing left for you to come back again, for you to ever come back again. Your heart now. Hold on to your soul.